بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلاة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم سنبامبا أهل زاكي نما صحابة زاكي ومن سار على نفسهم إلى يوم الدين نكيلا أتكيبيتا كتكنجيا ياو مبقى سيكو يمشو. أيها الناس عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى أنا تنسيه في القرآن نسيما كين يميني اتقوا الله مشيني الله سبحانه وكونوا مع الصادقين ويني فموجنا مقويل كيونكم بهاوات سيوقويل هاوات نواومبو فسنواني كليكوش نواتكم هاو. Kwa hiyo kuna watu wanafanya kadhib na khada kutokana na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katika sadaka iliyokuwa bora ni kuwafahamisha yule asiyejua. Kadhalika kumzindua yule aliyeghafilika. Kama anavyosema hivyo al-Imam Ibn Rajabi al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi: afdalu sadaqatin ta'limu jahil wa iqabu ghafil. Anasema rahimahullah, sadaqa iliyokuwa bora ta'limu jahil ni kumfundisha mtu mjinga asiyejua, kumfundisha katika dini au kumfahamisha dini asiyojua kutokana na kadhia fulani, sadaqa iliyokuwa bora sana. Wa iqabu ghafil, na kumzindua yule aliyeghafilika. Haya anasema al-Imam Ibn Rajabi al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi. Tukiwa tunaendelea katika vikao vyetu ambavyo al-majalis al-mustamirra fi kashfi dalalati wa manhaji Yusuf al-Qardawi wa raddi 'ala al-maftunin bihi, ni vikao vinakoendelea katika kuweka wazi upotevu na manhaj aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi na raddi juu ya wenye kufitinika naye. Hii ni maudhui, nilisema kwamba bado sijaanza raddi, sawa. Tupo katika kashfu dalalati Yusuf al-Qardawi, tupo katika kueleza upotevu aliyokuwa nao na manhaj aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi, na tupo katika kipengele hicho. Masala ya raddi kwa raddi hawa wazungumzaji bado sijafika huko. Kwa hiyo wao wanatamani mimi nifike katika kuwatandika akana, lakini bado mimi sijafika huko, na nikiona kuna haja ya kufika huko mapema nitafika, lakini kwanza tumalize majalisi hizi ambazo tumezikusudia. Na tulisema kwamba kipengele cha kwanza, kabla ya kuanza radi, tuwafahamishe watu mawaqifu Yusuf al-Qardawi. Mawaqifu Yusuf al-Qardawi, tuwafahamishe watu ile misimamo aliyokuwa na Yusuf al-Qardawi, ili tutakapoanza kueleza kwamba huyu bwana yuko hivi, huyu bwana anachona misima hivi, watu waelewe tunamzungumza mtu mwenye mawakifu gani kuhusiana na mambo moja, mbili, tatu. Tunamzungumza mtu mwenye mawakifu gani kuhusiana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tunamzungumza mtu mwenye mawakifu gani kuhusiana na hili na hili na hili. Kwa hiyo kama tulivyobainisha katika majlisi mbili zilizotangulia, mawakifu alizokuwa nazo Yusuf al-Qardawi hadahullah. Na leo tunaendelea katika kutaja mawqifuhu min al-mubtadi au al-bid'a, wa misimamo yake au mawqifu yake aliyokuwa nayo kutokamana na al-mubtadi'a, yani watu wa bid'a. Alikuwa na mawqifu gani Yusuf al-Qardawi? Mawqifu zake ni zile ambazo walikuwa nazo ahli sunna na wanawachuoni wa ahli sunna, au alikuwa ana mawqifu zingine, ili tuweze kumhukumu kwamba huyo mtu anastahiki kweli wale wanawachuoni waliomuita kwamba ni mubtadi wamepatia, waliomuita kwamba huyu bwana ni dhalul, amepotea mpotevu amepotea, au hao wanawachoni waliokaa kimya ndio waliopatia. Na jambo lingine, kabla sijaanza, kuna masala ya wanawachoni kubainisha wengine na wengine wakakaa kimya, hilo jambo lipo. Sayyid Qutubi hajabainisha na wanawachoni wote, wako wanawachoni wamekalia kimya, lakini haimaanishi kwamba ni mtu wa sunna, wale waliombainisha na wakafanya tafsiri katika waliombainisha, basi yakatosha kwamba huyu mtu ni dhalu mudhili, amepotea upotevu uliokuwa mbali. Kwa hiyo swala la kwamba wako na wachoni waliokaa kimya na wako na wachoni ambao hawajazungumza, hili wala si jambo la msingi. Msingi ni kwamba kama wako wana wachoni waliomuadilisha kwamba huyu ni katika sunna na wako ni mjeruhi. Sasa hapa nitaongelea baina ya jerh na taadili, ipi ni nguvu. Lakini kupatikana na wachoni waliomjeruhi alafu wengine wakakaa kimya, alafu wakasema kwamba nasimama msimamo wa wachoni waliokaa kimya, hawa waliokaa kimya hawajadhihirisha msimamo wao, unashikamana na msimamo upi? Na wana wachuoni wanaweza wakafanya radi kwa mtu, na hakuna mtu wa bid'a ambaye ameradiwa na wachuoni wote katika watu wa bid'a wa zama hizi. Hakuna mtu huyo. Tukisema tumtafute mtu huyo hatuwezi kumpata. Kwa hiyo mimi sitaki niingie huko. Hizi zitakuwa ni hoja katika kipengele cha ar-raddu 'ala al-maftunina bihi. Raddi kwa wale wenye kufitinika naye. Mimi bado nipo katika kashfu dhalalati wa manhaj Yusuf al-Qardawi. Kwa bado niko hapa. Kwa hiyo tunaendelea pale nilipo. Huku mwingine huko. Hawa nataka nifike, lakini nikifika huko atakimbia. Adahumullah. Tayyib. Tuanze mawkifu ya Yusuf al-Qardawi kunako watu wa bid'a na bid'a kwa ujumla. Alikuwa na mawkifu gani Yusuf al-Qardawi? Adahumullah. Jambo la kwanza, ndugu zangu katika imani, tufahamu mawkifu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kunako watu wa bid'a. Hadithi imetaja Imam Muslim hadithi nambari 2665. Kadhalika imetaja Imam Bukhari, japokuwa kuna tofauti kidogo ya lafzi kati ya hii na ile iliyokuja katika Sahih Bukhari. Tala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل إلى آخر الآية. أليسوم آيهين كما شاء الله عليه وآله وسلم وما يهي الله أن يولي أمباي أمي كتلم شيوه كتابه يعني قرآن منه آيات محكمات كتكهيو قرآن كنا آية أبضل محكمة هن أم الكتاب هزو نزمام وكتابه wa ukharu mutashabihat, na zipo zingine ambazo ni mutashabihat. Amma alladhina fi qulubihim zayghun, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna upotevu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata zile aya zenye kubabaisha, ibtigha' alfitna wa ibtigha' atawili, katika hali ya kufuata fitna. Kadhalika pia katika hali ya kutafuta tawili mpaka mwisho wa aya, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasul, mpaka mwisho. Sasa alipoisoma aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam qalat, akasema Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, mtakapoona kwa Muslim, kwa lafzi ya Bukhari idha ra'aiti, ameambiwa Aisha kwa lafzi ya Muslim, idha ra'aitum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu, pindi mtakapoona wale wenye kufuata na kubabaisha katika hiyo Qur'an, fa ulaika alladhina sama Allahu fahdharuhum, basi hao ndio wale ambao amewasema Allah, jihadharini nao. Ametaja haya katika Sahih Muslim rahimahullahu ta'ala. Kwa hapa tunaona kwamba moja katika msimamo mkubwa aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ni kutahadharisha na kujihadhari na watu wa bid'ah, na kuwaambia maswahaba, ikiwaona watu hawa ambao wanafuata aya ambazo ni mutashabihat kwa ajili ya kuleta fitna na kuleta ta'wili na kutafuta ta'wili, basi watu kama hao jihadharini nao, na wanaofanya haya ni ahlul bid'ah katika kuzipotosha aya za Allah tabaraka wa ta'ala, min al-ashaira wal-maturidiyya wal-mu'tazila wa ghairihim, ashaira, maturidiyya, mu'tazila na wengineo wasiokuwa wao. Kwa hadithi hii inabainisha wazi mawkifu waliokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kunako watu wa bid'ah. أيها الناس عباد الله، كذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كحديث أبي ميتاج الإمام مالك حديث أبي ميتاج Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye hadithi hii akhrajahu al-Imam al-Baihaqi wa at-Tabarani wa isnaduhu hasan wa sahahahu al-Albani qala sallallahu alayhi wasallam inna Allah hajaba at-tauba an kulli sahib bid'ah hatta yad'a bid'atahu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii ya kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amezuia tauba, amezuia tauba, an kulli sahib bid'ah, kwa kila mtu wa bid'ah Allah subhanahu wa ta'ala amemzuia tauba, hatta yad'a bid'atahu, mpaka atakapoacha bid'a yake. Hii ilikuwa ni mauqifu kali sana ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kunako watu wa bid'ah. Na mauqifu hii Mtume alayhi salatu wasalam aliipandikiza kwa maswahaba. Kuna watu aliwatahadharisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na maswahaba walijihadhari nao baada ya kuwapa misingi madhubuti. Na hadithi ziko nyingi, wala hadithu fi hadha albabi kathiratun jidda, na hadithi zilizokuja katika mlango huu ni nyingi sana, ambazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwatahadharisha watu wa bid'ah. Na maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama waliishi katika misingi hiyo, na ndio ikawa manhaji ya ahli sunna ni kujihadhari na bid'ah na watu wa bid'ah, na ni katika misingi ya manhaji ya ahli sunna. Na ndio tunaposema kwamba hii ni misingi ya manhaji ya ahli sunna, maana yake mwenye kukhalifu misingi ya manhaji ya ahli sunna hawezi kuwa katika ahli sunna. Na hilo ndilo ambalo wanalisema wanaochuoni wote, kwa mwenye kukhalifu misingi ya manhaji hii ya ahli sunna hawezi kuwa katika ahli sunna. Na ndio maana misingi hii waliishika nayo na waliishi nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama utapata bahati ndugu yangu katika imani ukasoma hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim, utakutana na hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na qadariya. Alipoletewa habari kwamba kuna watu nasema kadha kuhusiana na qadar, alisema Abdullah ibn Umar kumwambia yule mtu, idha laqita haulai fa akhbiruhum anna ibn Umar minhum bari wa hum minni bura'ah. Utakapokutana na watu hao wape habari ya kwamba Abdullah ibn Umar yuko mbali na wao, na wao wako mbali na mimi. Haya ameyasema Abdullah ibn Umar akionyesha kwamba huu ndio msimamo na ndio mawqifu ambayo walifundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanapokuja watu wakazungumza mambo ambayo yanawatia katika bid'a, basi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakijiepusha nayo. Kadhalika pia kuna hadithi nyingi kuhusiana na makhawarij na namna ambavyo maswahaba walijiepusha nao ahlu naharawani, na hadithi ya kichiki kwa talibul ilm, kwa talibul ilm ambaye ni mdogo, fadlan an sigar, wala talibul ilm ambao ni asghar fadlan an alkibar, ukiachana na wale ambao ni kibar, wale wadogo tu. Kwa namna gani alipokuwa Abdullah bin Abbas akifanya nao munadhara ahlu naharawani, na akawaambia kwamba tazameni, hakuna katika nyinyi miongoni mwa wale maswahaba wa Mtume hata mmoja aliyokuungeni mkono. Hiyo ni dalili ya wazi ya kwamba katika manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa ni kujitenga na bid'ah na kujitenga na watu wa bid'ah popote pale walipo. Na manhaji hii wameichukua ahli sunnati wal jamaa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika kutoka kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo sitotoa kalima ndefu sana kutokana na masala haya, nitazungumza kalima fupi tu. Tuangalie sasa msimamo uliokuwa na Yusuf al-Qaradhawi kuhusiana na watu wa bid'ah. Ilitosha kwa muda huu tukaangalia msimamo uliokuwa nao wanachuoni wa ahli sunna ambao walikuwa na maneno makali sana kuhusiana na watu wa bid'ah, kiasi ambacho wanawachuoni wa ahli sunna wakaoa wakafikia kiwango cha kuona mtu wa bid'ah akiwa mwanzo wa njia, wale wa mwanzo wakizungumza kwa mtu wa bid'ah akiwa mwanzo wa njia, na wewe kwa mwisho wa njia, shika njia nyingine nenda zako, usipite njia hii. Haya wanayosema wanawachuoni mauqifu zao zilizokuwa kali sana kuhusiana na watu wa bid'ah, kiasi ambacho wakasema wanawachuoni kwamba mwenye kutabasamu na mwenye kucheka mbele ya mtu wa bid'ah amesaidia katika kuivunja sunna. Haya maneno makali na misimamo mikali waliokuwa nayo ahli sunna wanawachuoni wakubwa kutoka maana na watu wa bid'ah. Sina haja ya kutaja kauli za wanawachuoni wa sunna na nini kuhofia isije maukifu hii au majlisi ikawa ndefu, kwa sababu mlango huu ni mlango mpana sana, isije majlisi hii ikawa ni ndefu. Itosheke kwamba ahlu sunnati wal jamaa katika misingi yao waliokuwa nayo, bali ni katika misingi waliokuwa nayo, misingi ya manhaji hii ni kujihadhari na bid'a na kujihadhari na watu wa bid'a wote. Na naposema watu wa bid'a tunakusudia al-khawarij, tunakusudia mu'tazila, tunakusudia ashaira na wengineo katika watu wa bid'a waliochukia. Kadhalika pia tunakusudia makundi yaliyopotoka na ambayo hayafai watu kuyafuata, mashia ar-rafida, mashia ambao ni ar-rafida, tunakusudia hao na wengineo katika hao. Ye tuangalie, tumrejee bwana huyu Yusuf al-Qardawi. Yeye alikuwa ana msingi gani katika hili? Alishikamana na msingi wa manhaji ahli sunnah wal jamaa katika hili, au alikhalifu msingi huu wa manhaji ahli sunnah wal jamaa? Jambo la kwanza tufahamu ndugu zangu katika imani, ya kwamba Yusuf al-Qardawi moja katika misimamo yake, yatasahal, alikuwa na msimamo wa atasahu, anapuuzia mambo ya bid'a. Na ndio maana Yusuf al-Qardawi katika wana wachuoni wakubwa sana kwa sasa hivi ambao wenye kuzingatiwa, yani hao ambao wanazingatiwa kama ni mwanachuoni mkubwa, wana wachuoni wakubwa ambao wenye kuzingatiwa na watu wa bid'a, kusikia watu wa bid'a wanataja maulidi, katika wale wana wachuoni ambao wanawazingatia ni Yusuf al-Qardawi, kwamba wanamwona mwanachuoni mkubwa na wanamzingatia yeye kwamba ni katika wana wachuoni ambao wamejuzisha maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila mwaka. Hii maulidi inafanyika kila mwaka kusherehekea mazazi ya Mtume. Yusuf al-Qardawi anaona kwamba jambo hili ni jaiz, jambo lenye kufaa, hakuna ubaya wa kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nikuulize swali wewe ndugu yangu unanisikiliza, ima wewe utakuwa ni raia wa Burundi au maeneo mengine, ni nani katika wanaochoni wa ahli sunnah wal jamaa aliyefikia kiwango hiki cha kujuzisha bid'a hii ya maulidi? Na kuna vitabu vingi vimetungwa kutahadharisha watu na bid'a hii ya maulidi. Wanawachuoni wote, bali hata katika miji yetu, ukimwona mtu anaimiza maulidi na anasherekea maulidi, haisabiki kuwa ni katika ahli sunna. Hilo jambo liko wazi katika miji yetu, katika nchi zetu. Ukimwona mtu anasherekea maulidi au anajuzisha maulidi au anaimiza watu kusherekea maulidi, hawezi mtu huyo akawa ni katika ahli sunna. Hawa tu mashaka wa kawaida, mbali na hao wanaodai kwamba wana elimu wakafikia kiwango hiki cha kusherehe cha kujuzisha masherekeo ya mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa inakuwaje kwa watu kama hao watabakije katika daire hii ya ahli sunnati wal jamaa? Moja katika misimamo aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi, ya'tabiru al-khawarij wal mu'tazila al-awail hum ahli al-bid'ah wa yuthni ala warithihim al-yawm. Moja katika misimamo aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi ni kwamba anawazingatia makhawarij na wale mu'tazila wa mwanzo ndio watu wa bid'a. Wanaposema watu wa bid'a katika mu'tazila na khawarij, yani sema kusudi yake ni wale wa mwanzo, lakini anapokuja kwa makhawarij wa leo na mu'tazila walioko katika jamii tulionayo, yeye anawasifu kwamba hawa si katika ahlu bid'a, hawa ni katika ahli sunnati wal jamaa. Haya ndiyo ambayo ameyataja Yusuf al-Qardawi. Na ndio maana ukitazama katika misimamo yake, anajuzisha maandamano ambayo ni katika misimamo ya makhawariji wa zama hizi, anajuzisha kujilipua ambayo ni katika misimamo ya makhawariji wa zama hizi. Kwa moja katika mawakifu zake, yeye anaona kwa makhawariji ambao tuko nao ndio sasa hivi ambao wameleta balaa katika umma si watu wa bid'a, na mu'tazila ambao tuko nao sasa hivi si watu wa bid'a, bali makhawariji wa bid'a. Makhawariji na mu'tazila ambao ni watu wa bid'a ni wale wa mwanzo. Kama imani hadia ya itizali bado ipo leo, basi wale waliokuwa nao Yusuf al-Qardawi hawazingatii hawa kuwa ni katika ahlul bid'ah. Tayyib, anajuzisha masala ya maandamano, na hili wanawachuoni wa ahli sunna wanalizingatia kuwa ni khuruju an ta'ati al-wali. Hili linazingatiwa kuwa ni kutoka nje ya taa ya mtawala, lakini Yusuf al-Qardawi hadahu Allah analijuzisha hilo. Ayuha nasu ibadallah, mawqifuhu an ar-rafida alladhina warathu aqidat al-mu'tazila wa adafu ilayha min al-mubiqati wal-adha'im. Miongoni mwa mawqifu yake aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi kuhusiana na rafida mashia, sisi wote tunafahamu ubaya wa mashia, hakuna asiyefahamu ubaya wa mashia katika ahli sunna, na hakuna asiyewachukia mashia katika ahli sunna. Kwa hiyo hawa mashia ambao wamerithi itikadi ya mu'tazila, itikadi zao nyingi wametoka kwa mu'tazila, lakini wa adafu ilayha, wameziongezea itikadi hizo, minalimubiqati, katika mambo yenye kuangamiza والعظائم لمتكيو مزيتو مزيتو ما يكفي عشر معاشره لإلحاقه بأبي جهل ما هو أمو ينقوشا وكتنيشا وونا أبو جهل كتكم سماما قبا هوا نمكفار لكن يوسف القرضاوي فتجد القرضاوية مدافعا عنه وتوكوتا وتمكوت يوسف القرضاوي أنا مدافع أنا ودافع مشيا popote pale walipo kwamba anawadaki mashia anawakilia kifua anawatetea mashia wa muakhia lahum na anawafanya mashia kuwa ni ndugu zake bali yaatabiru idhara alkhilaf mahu khiyanatan lil umma bali Yusuf al-Qaradawi anazingatia kutilia umuhimu na kuleta fikra ya watu kwenda kinyume na mashia ni kuhani umma ni khiyanatan lil umma jambo hili ni kuufanyia khiyana umma wa Kiislamu yani waislamu wanapohamasishana kwamba watu waende kinyume na mashia wasikubaliane na mashia hawa wanawatusi masahaba wa Mtume SAW wanawatukana wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaokufurisha waislamu wanafanya mchezo katika dini anaitakidi Yusuf al-Qaradawi misimamo hii ni kudanganya umma wa Kiislamu bali umma wa Kiislamu uwatwe uwe na unduku na mashia alaihim la'natullahi ta'ala ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewalaani mashia laana za Allah ziende mashia. Kwa hiyo unaona kwamba namna gani manhaji ya Yusuf al-Qaradawi ilipokuwa katika masuala kama haya. Wa ya'tabiru annahum lisahaba. Yusuf al-Qaradawi akafikia kiwango akazingatia na yeye anazingatia kwamba namna mashia wanavyowalaani masahaba wa tahrifuhum al-Qur'an na namna wanavyoibadilisha Qur'an kiasi cha kusema kwamba Qur'an tuliyokuwa nayo sisi yote ni muharrafu imegeuzwa imebadilishwa sio Qur'an sahihi. Qur'an sahihi iko sehemu maalum. Namna mashia walipofikia kiwango hicho وقولهم بعصمة الأئمة نقول يا مشيا ونبوسهم ما يمزا ووت ومكين ونكوسيا يوسف القرضاوي أنا سنجت فيها مسألة هاي خلافات على هامش العقيدة وما هذين خلافات هذين خلافة على هامش العقيدة كتكوبان واعتقادته وما نزين خلاف كوزا كويدة كتكوبان بعقيدة لكن أيمانش كما هو سون كوزيته أيمانش كما هو لما كافير لا هذين خلاف كتكوبان واعقيدة hii ndio misimamo aliyokuwa nayo Yusuf al-Qaradawi. Kadhalika wa ya'tabiru anna al-ash'ira wal maturidiyya min ahli sunnati wal jamaa. Katika mambo ya maajabu kabisa aliyokuja nayo Yusuf al-Qaradawi anawazingatia ash'ira ambao wameradiwa katika vitabu chungu nzima vya akida. Akida ya ahli sunnati wal jamaa wal maturidiyya na manhaji ya maturidiyya kwamba min ahli sunnati wal jamaa ni katika manhaji ya ahli sunna hawa ash'ira ni katika ahli sunnati wal jamaa nani katika wanaochoni wa ahli sunna aliwaingiza ash'ira kuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa au maturidiyya kuwa ni katika ahli sunnati wal jamaa wala majala lin niqash fi dhalika Yusuf al-Qaradawi anasema hakuna namna ya kufanya munakasha katika hilo jambo halina shaka kwamba ash'ira ni katika ahli sunnati wal jamaa. Ayuha an-nas ibadallah, hii ndio hali aliyokuwa nayo Yusuf al-Qaradawi na ndio mawkifu yake aliyokuwa nayo kutokamana na watu wa bid'a. Kwa hiyo tunapomjadili Yusuf al-Qaradawi na maneno magumu yaliyotajwa mpaka kaitwa kwamba ni mbwa mwenye kubweka, watu waelewe kwamba kwa nini wanaochuoni wamefikia kumtaja huyu kwa lugha kali, kwa nini walifikia kiwango hicho, kwani alikuwaje, alikuwa ana mawakifu zipi Yusuf al-Qaradawi, alikuwa anasema nini kuhusiana na hili na hili na hili. Kwa hiyo tumeona kwamba moja katika mambo mazito ambayo alikuwa nayo Yusuf al-Qaradawi katika msimamo wake dhidi ya bid'a na watu wa bid'a ulikuwa ni huo. Kwa tupo bado katika kutoa sadaqa kama alivyosema al-Imam Ahmad al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, afdalu sadaqatin ta'limu jahil wa iqabu ghafil, sadaqa iliyokuwa bora ni kumfundisha mtu mjinga asiyejua, kadhalika pia kumfahamisha yule aliyeghafilika. Kwa hapa tupo katika kutaja manhaj Yusuf al-Qaradawi na dalalat za Yusuf al-Qaradawi. Tukimaliza kipengele hiki tutaingia kipengele cha waraddi ala al-maftunina bihi, waraddi wale wenye kufitinika na Yusuf al-Qaradawi. Na tutaangalia vizuri neno hili katika lugha ya Kiarabu. Je, ni kweli ukisema kwamba wewe umefitinika na fulani basi lazima uwe mfuasi wake au vipi? Hata kuja kuyacheki vizuri, maana kuna watu wanazungumza lugha wanadai kwamba ni wamahiri wa lugha ya Kiarabu lakini maneno madogo madogo ya Kiarabu pia yanawashinda. Haya, tutakuja kuyanakishi vizuri katika misingi ya kielimu. Huko bado nipo, yani nipo ndo napiga hatua naelekea huko ambapo wao wanataka nifike. Kwa hiyo wasiwe na kufa, watulie wapakwe dawa. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.